Moi boas tardes, Fernanda. Tiñamos tei un pouquiño olvidada. No. Sí, canto tempo, verdad? Sí. Bueno, cuestións do directo, que a veces incomodamos. Temos aquí visita nos estudos e entón, pois, foixenos un pouquiño... Foixenos un pouquiño tempo. Uns minutos, bueno. Moi boas tardes, moi boas tardes e benvida. E felicitacións, porque acabamos de ver no Facebook que hai moita xente que vos felicita por ese traballo que... Que está facendo. Sí, que vades a disfrutar de aquí a nada, non? Sí. Pois aquí estamos dándolle duro, xa con todo pois prácticamente a punto, cos mapas preparados, con todo, cos pinchos de despois, con todo. E bueno, o que agardamos é que este mal tempo que se anuncia, sí, pois que non veña tan severo, non? Que non impida, que non impida. Que non impida sobre todo eso. O sea, sí, que o 1 de marzo unha grande celebración, ademais con mulleres de élite no deporte. Sí, señora. Sí, verdad, sí que as viste desde aí, pois que sí. Vamos ter... contar que a presencia da campeona de España absoluta, que é Teresa Barreira, que vai vir co su equipo, su novo equipo, Brigantia Adventure, son de Ferrol, de Fene, bueno, fixeron o ano pasado, pois eso, ganaron o campeonato de España, sabéis que este deporte se corre en equipos mixtos, o que é, pois, unha cousa polo menos rara, ou extraordinaria, non? Máis que rara, porque aí, pois, hai un pouco que compensar a base de estrategia as forzas que teñen a superioridade biolóxica dos masculina, non? Pero esta rapaza, Tere Barreira, tamén, bueno, é unha supermuller, non só porque compite aí... codo con codo cos homes, tamén porque la mesma é a nivel individual campeona de Europa máster de mountain bike, de maratón en bici de montaña, ¿no? Pero entonces digamos que a participación da xente de BCRA e arredores, a primeira liga galega raid, vai sair fora de do contorno, ¿non? Bueno, que a maior parte dos participantes son de fora, prácticamente todos. Vale. Porque, como vos decía, esta é unha liga a nivel galego, é un deporte que está moi consolidado, moi arraigado en Galicia. Mm. Entón, claro, é unha liga, non sei se son 3-4 carreiras, bueno, ao longo da temporada, porque claro, non hai moitas carreiras, porque é moi ten unha organización moi complexa. Sí. E, bueno, xa é un mérito que penso que é un éxito, non? Un mérito que nos ofrecemos esta primeira prova da Liga, o Club Fluvial. E entón, sí, a maior parte son equipos que se distribuyen en categorías élite, onde os tres membros do equipo están sempre en carreira, categoría aventura, onde poden realizarse relevos. Sempre hai dous corredores en carreira ou corredoras e un descansando. Muy e despois, o que é a categoría que sería Orienta Rais, que é unha categoría aberta a toda aquela xente que quere probar, pois aquí sí contaremos ca presencia de dous equipos locais de BCRA. Ajá. Bueno, que estades dando caña, que non, co mellor levan elas o premio ou ser da fora, o mellor a Mar Delgado ou o mellor a Luisa Felpeto, que tamén ten un nome de campeona e subcampeona de España, non? Pero quizáis o mellor os de BCRA e arredores son capaces de conseguir tamén un grande éxito, non? Sí, seguro. A mágoa é esa, que co tempo que estivemos tendo todo este mes de xaneiro e febreiro, pois que ahora non teñamos ese tempo, porque este é un deporte moi inclusivo, onde se busca que a xente o pase ben, que participe. Claro. E claro, cando dís, pues, vámoslo tomar con calma e ter un contacto pois con este deporte, cando o tempo é bo, sí, pero cando vai vir así malo, pois ao final ou andas ou paras. Claro, sabes o que quero decir, que non se disfruta igual. Claro. Que a verdad que sí que é unha lástima que vaya a chover, non? Porque parece que vai chover. Vaya. E este os equipos logo que compiten, que veñen a competir, pois un pouco non é que lles de igual, pero a ver, salen tumban, danlle caña todo o rato e además van a tope de pulsacións. Cando paran pois van a ducha. E xa está, non? Pero quero decir que é un deporte moi que pode participar nun calquera, pero sí, xente con nivel normal de e o que se trata é tamén de intentar buscar esas balizas que lles colocamos no monte, que lles agochamos no monte, pois atopalas que ha axudado o mapa, non? Hombre, Claro. Bueno, pues moi ben, xa demos información abondosa con respecto a ese gran raid que tendes prendido. Eu vos lo agradezco. Sí, que é verdad que estáis todos os días aquí lembrando. E desexamos que teñades moitísimos éxitos. De participación... de xente. Sí, temos inscritos como... Hai 53 equipos. Cara, aí. Imagínate, pois a unha media de 3 persoas por equipo, de 3 personas. Moitos bocadillos hai que facer, eh? Sí, garbanzos con callos tenemos. Ah, mira. Que aquí, moitos voluntarios tamén vos compren. Moitos voluntarios fan falta tamén. Sí. Vale. Eso, pues, bueno, asallaremos ao final. Hombre, claro. Que máis nos podes contar deses ancares... Que non somente os ancares teñen chuvia e raid, sino moitas cousas máis, non? Sí, pois temos aquí, mira, vos teño unha curiosidade desta organización, asociación Patrimonio de Ancares, que sabedes que sí. Cuida, mira moito polo entorno. Sí, despois vos teño pois unha lembranza do Entroiro. Ah. Ou Entroiro. Sí. Que é como lle chaman, sabedes onde, non? O Entroiro en Piornedo. Sí, o Entroiro en Piornedo. Con R. Sí. Entón, vou vos facer pois, unha pequena reseña do Entroiro de Piornedo. Pero primeiro, pois, conto vos unha curiosidade de esta asociación que é Patrimonio Ancares, que ten este blog tan maravilloso. Entón, pois, vin que atoparon en Baralla unha cruz monolítica, pois un cruceiro destes como os que podemos ver, un cruceiro típico de pedra, non? Sí, sí. E viron que estaba en Baralla, pois, nun sitio que lle chaman Picato. Sí, no Picato, sí, señor. Entón, observaron que a pedra, que sirve de base, pois que non pertencía o que era o conxunto original, senón que se supoñía que era máis moderna. Co cal, pois, empezáronse a facer preguntas e a pensar que quizáis aquela pedra non... pois non pertencía ao sitio, porque o sitio pois estaba no medio dun prado. Entón decían si xa estiveran un cruce de camiños, que moitas veces se utilizaban pois nos cruces de camiños para orientar os viaxeiros, non? Ou que puideran ali realizar algunha petición, algún desexo por a boa fin da viaxe, ou se estaría pois quizás enterrado algún pequeno nado que non fora bautizado, que morrera antes. Sí. Se ve que tamén era típico, non? Dicen tamén, que tamén se tamén ponía... Tamén dicían que era típico cando iban con un morto ao cementerio parar dese cruceiro e rezállele un responso. Outra opción. Sí. Din que tamén cando se ve que cando se producía unha morte violenta tamén se construían estes cruceiros. Sí. E, bueno, si simplemente estaría... sería da igrexa de Santa Cruz e a moverían o prao. Pero, bueno, despois investigando, viron que a finca onde está a cruz, onde está actualmente, que é dos mesmos donos que era a casa Torre de Horta. Que é unha... Horta é unha aldeíña pegada a Becerreá, que ten unha casa que se vía cando viñas pola Nacional, vermella. Sí. Bueno, igual me confundo de cor, porque eu son algo daltónica. Non sei se a lembras ti, Armando, vermella. Sí, que a lembro vermella, sí. É vermella, verdad? Sí, é vermella. Un vermello... Igual é amarillo chillón. Un vermello oscuro. Vermello oscuro. Sí. Pois está aí esa casa torre, entón ten unha... Se ve que era un pazo antigamente, sí. Que se chamaba Casa de Ulloa. E aí ten unha capela ao lado que é de San Bieito, máis reciente, do século XVIII. Entón, esa igrexa, pois, ten un pequeno patio, que é moi bonita de ir a ver se vos achegades a Becerreá, e ten un cruceiro que é máis moderno. Entón, pois, que deduciron os estudiosos, os investigadores de o patrimonio de Ancares? Pois que o cruceiro de Baralla, do Prado de Baralla, pois que estaba na... nesta ermita de Capela de San Bieito, que se trasladou pois por algún motivo unha persona que xa faleceu trasladou no para ali. Na base deste cruceiro pois hai inda dúas pequenas inscripcións, non? Sí, pero bueno, faime gracia, non? Porque atopan un cruceiro nun prado e que sexan capaces de deducir que pois que pertencía aquí a capela de San Bieito en Horta. Ah. Non sen como vedes vos. Sí, ben, ben, estupendo. Bueno, que llevamos fe, claro. No, que están facendo un traballo moi... Está ben, está por ben. Eso, que, investigando, pois, pues, como se sabe das cousas. Bueno. Claro, sí, pero velo así parece fácil, pero sí, eu, sí. Por exemplo, que me movo moito polo monte, uh-huh. E paso a veces por sitios que son preciosos, e dis, bueno, pues aquí tiveron que estar polo menos... Os sí, celtas sí. Antes que os romanos, ¿no? Sí. E pasas e miras e eu non vexo nada. E estes van sí. E atopan moedas, atopan cruceros, atopan de todo. Atopan de todo. Sí. Bueno. Así que... Quedannos pouquiños minutos, pero suficientes para que nos digas algunha cousiña máis que tiñas prevista, pues mira, como acabas de decir. Pois pues mira, pues se dinos. Queres vos con todo o entroido de Piornedo. A ver, ven. Celebraron, recuperaron ou celebraron un entorno uh-huh. con uh-huh. fachas de Centeo e Cantoñas. Vos digo, mira, collín un, encantoume un texto que explicativo de, do Progreso, uh-huh. que escribiu Nieves Neira, que é unha periodista do Progreso, que fixo unha sí. unha reseña así, que se me permitides vola a leo, pequeniña, xa rematamos si queredes. Muy ben. Non teño aquí algo máis, vale? Vale, ben. Rematamos con eso. Pois, di, Piornedo correu o seu entroiro con fachas de Centeo e Carantoñas. O teito das casas e o penda cada día. Uh-huh. O entroiro de Piornedo, que na zona quere pronunciarse con R, está vencellado ao Centeo. Uh-huh. Este cereal que cobra as fachas, que hai tantos anos como memoria teñen os veciños, alumean a noite forte da celebración. En Piornedo dice correro en torno a ese, dice correro en torno, entroido, a ese íntreno que as fachas se prenden co lume dunha fogueira situada en os picos da torre. Uh-huh. Un lugar ben alto que garda, fiel ao seu topónimo, vestixio dunha torre medieval. Hai veciños que lembran como dende alí tamén vixeaban as fachas prendidas doutras aldeas, pois a tradición era de toda a contorna. E de vez en cando un berro: imos botarlle o entroiro aos de Dunisa. Claro, muy bien, muy bien. Que está ali ao lado, claro. Vale. É unha cosa parecida a eso das disputas, non? Nas que uns falabanlle os un pobo lle falaba outro e facían algunha cousa dese tipo, sí, non? Sí, señor, sí. Pois exactamente. Así uh-huh. no entroiro prendían o centeo, non? A palla de sí, centeo, uh-huh. corrían alumando pola noite e decían que imos botarlle o entroiro aos de Donís, e tras luz se iban, non? Facerlles sí. unha visita, supoño. Moi sí. ben, moi ben. Facían fachas. Vale, fachas. Muy bien. Bueno, que temos que deixarte porque temos comprometido falar con outra persoa aí de Galicia. Que quizás coñezas unha tal Sés, María Xosé Silvar. Coñeces? Non me soa, pero agora me quedo con Bosco. Bueno, pois moi ben, Fernanda. Agradecémoslle moitísimo a túa crónica semanal, bueno, que volvemos a repetirche moitísimos éxitos nese traballo que estás a facer. Argallar. Pois veña, unha aperta. Aperta. Chao, hasta logo, chao. Despedímosla así con algo de música e enseguida pois entramos en máis materia. Uh-huh. Pero, que chevo vos parece se si facemos que a música de Sés se escoite xa? Que... Sí. Sí. Pois veña, unha delas que temos o privilexio de poder escoitar algo do seu último disco. Último traballo, non? Sí, sí. Nunca se fixeron premios, nin nunca son publicados. Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos. Son a poeta daqueles os que todo lles foi negado. Eu son a poeta daqueles que sobreviven do emprestado. A poeta analfabeta, poeta dos deserdados. Son a poeta daqueles os que todo lles foi negado. Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos. Son a poeta daqueles que loitan por sair. pasar para o lobo e o chacal. Eu son estiña sen rosa para o lobo e o chacal. Este oceito de cristal que me...